money, money, money, money, money. Ungli pe ghumaye tak din din din na jaye. Hai hai hai re paisa, nahi koi uske jaisa. Pad jaye jiske palle, aahu aahu balle balle. Rupya rokda ho, Gandhi dollar ya pound. Iske bhaktoon ko lage soothing sifa sound. Santa banta bane, iske liye sunny bunny. Santa banta bane, iske liye sunny bunny. Hai hai hai re money, money, money, money, money. Ungli pe ghumaye tak din din din na jaye. पैसा नहीं कोई इसी के जैसा पड़ जाए जिसी के पल्ले आहूं आहूं बल्ले बल्ले जिसके नोट है उसी के वोट है मैच भी फिक्स कर रहे यम से भी ना डरे यही पैसा है अजी मालिक सब का किस घर में ये रहे काम नहीं रब का कोई डिग्री खरीदो कर लो कोई घोटाला मुझे बेताब दे लो कोई क्या उखाड़ेगा साला पेटी धोखा मलाई ये विटामिन है हनी पेटी धोखा मलाई ये विटामिन है हनी हाय हाय हाय रे मनी मनी मनी मनी मनी उंगली पे घुमाए तक दिन दिन दिन न जाए money money money money ungli pe ghumaye tak din din na chahe